для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Александр Гарцуеў. Толькі тут я, яшчэ дрыжучы ад узбуджэння, зразумеў, якая мужная, якая нязломная была душа у гэтай да смерці запалоханай дзяўчыны, калі яна пасля такога выходзіла мяне сустракаць і двойчы адчыніла дзверы. Тады, калі я невядомы прыехаў сюды, і тады, калі я бег да яе дзвярэй, у трывозе, пад ляск капытоў дзікага палявання пад самымі вокнамі. Напэўна, яно і цёмныя асеннія ночы штурхнулі яе на гэта, як пачуццё даверу прымушае зацкаванага хартамі зайца прыціскацца да ног выпадковага чалавека. У дзяўчыны былі надта добрыя нервы, калі яна вытрымала тут 2 гады. Я сеў ля каміна і пачаў глядзець у агонь. Так, небяспека была жахлівая. 3 чалавекі супраць усіх гэтых цёмных сіл, супраць невядомага. Хопіць пяшчоты. Яны прыязджаюць у парк ля Волатавай прорвы. Заўтра ж я зраблю там засаду. Рукі ў мяне дрыжалі. Нервы былі напяты, як струны, і агульны стан не на сабаку. Можа, паехаць адсюль? Варухнулася ў душы спозненая думка, водгук той маёй ночы жаху, і памерла перад напорам безнадзейнасці, жалезнай рашучасці і жаданне біцца. Хопіць. Перамога або Волатава прорва. Усё адно. Пакінуць? Не, я не мог пакінуць гэты агідны халодны дом, бо тут жыло тое, што я пакахаў. Так, пакахаў. Я не саромеўся гэтага. Да гэтага часу ў мяне, як амаль ва ўсякага здаровага, маральна неразбэшчанага і пазбаўленага залішняй пачуццёвай цягі чалавека, былі да жанчын роўныя сяброўскія адносіны, часам нават не пазбаўленыя нейкай незразумелай агіды. Так яно і павінна быць, пакуль не прыходзіць сапраўднае. Яно прыйшло. Ісці? Я быў тут поруч. Такі для яе магутны і вялікі мае ўнутраныя хістанні яе не датычыліся. Яна спадзявалася на мяне, яна ўпершыню, напэўна, спала спакойна. Гэты момант, калі я трымаў яе в абдоймах, вырашыў для мяне ўсё, што хавалася ў маім сэрцы. Яшчэ з тых часоў, калі яна паўстала в абарону бедных там, для верхняга каміна. З якой насалодай я ўзяў бы яе адсюль, павёз кудысьці далёка, цалаваў бы гэтыя заплаканыя вочы, маленькія рукі, ахінуў яе, як цёплым надзейным крылом, дараваў бы свету яго непрытульнасць. Але што я? Як ні жорстка пра гэта падумаць, яна ніколі не будзе маёй. Я галяк. Яна таксама бедная, але яна з ліку старэйшых радоў, блакітная кроў, гордая слава бясконцых пакаленняў за плячыма. Гордая слава. Я ведаю яе зараз, гэтую гордую славу, якая скончылася адзічэннем, але мне ад гэтага не было лягчэй. Я плебей. Не, я буду маўчаць пра гэта. Ніхто ніколі не скажа, што я дзеля карысці ажаніўся з прадстаўніцай даўняга роду, за які, магчыма, паміраў недзе на поле вайны мой просты пращур. І ніхто не скажа, што я ўзяў яе, скарыстаўшыся з яе бездапаможнасці. Адзінае, што мне дазволена, гэта легчы за яе ўдол, пакласці душу сваю і хоць гэтым трошкі аддзячыць за гэтае ззянне неймавернага шчасця, якое зарыла маю душу у гэты змрочны вечар ля вялікага непрытульнага каміна. Я дапамагу ёй выратавацца, і гэта ўсё. Я буду верны, назаўжды буду верны гэтай радасці, змешанай з болем, горкай прыгажосці яе вачэй, і адплачу ёй добром за добрыя думкі пра мяне, а пасля канец. Я пайду назаўжды адсюль, і шляхі радзімы бясконцай істужкай лягуць перада мной, і сонца паўстане ў вясёлкавых колах ад слёз, якія просяцца навеі. Наступнага дня я ішоў са Свяціловічам да невялікага ляснога вострава Леянаўскай пушчы. Свяціловіч быў вельмі вясёлы, многа разважаў пра каханне наогул і пра сваё каханне ў прыватнасці. І такая чыстая, шчырая душа глядзела з вачэй гэтага хлопца. Так наіўна, па-дзіцячы, ён быў закаханы, што я ў думках даў сабе слова ніколі не перабіваць дарогі яго пачуццю, не перашкаджаць яму, а чысціць яму месца для дзяўчыны, якую кахаў сам. Мы, беларусы, рэдка ўмеем кахаць па-сапраўднаму, не ахвяруючы чымсьці, і я не быў выключэннем з правіла. Звычайна мы мучаем тую, якую кахаем, а самі мучымся яшчэ больш ад розных супярэчлівых думак, пытанняў, чынкаў, якія іншымі вельмі лёгка прыводзяцца да аднаго знаменальніка. Свяціловіч атрымаў з губерні ліст, у якім яму пісалі, між іншым, і пра Бермана. О, Берман! Берман, выяўляецца, добрая цаца. Род ягоны стары, але збяднелы і нейкі дзіўны. Вось тут мне пішуць, што ўсе яны мелі непераможную цягу да самоты і з'едлівасць. Бацька яго страціў маёмасць, была вялізная растрата, і выратаваўся ён толькі тым, што прайграў вялізную суму рэвізору. Маці жыла амаль увесь час пры завешаных вокнах, нават гуляць выходзіла толькі ўначы. Але самая дзіўная асоба сам Берман. Ён выявіўся выключным знаўцам старажытнай драўлянай скульптуры і шкла. Некалькі год таму здарылася непрыемная гісторыя. Яго паслалі ў Мніхавічы ад гуртка аматараў старажытнасці, на чале якога стаяў граф Тышкевіч. Там, у Мніхавічах, зачынялі стары касцёл, а скульптуру з яго, па чутках, вельмі мастацкую, хацелі адкупіць у прыватны музей Тышкевіча, які ён перадаваў гораду. Берман паехаў, дастаў адтуль статуі святого Хрыстафора і ліст, у якім пісаў, што скульптура ў касцёле не мае ніякай мастацкай вартасці. Яму паверылі, але праз некаторы час выпадкова даведаліся, што Берман купіў скульптуру за мізэрныя грошы купіў у агульнай колькасці 107 фігур і прадаў усю іншаму прыватнаму калекцыянеру, назначыўшы вялікую суму. Адначасова не далічыліся значнай колькасці грошай у казне гуртка аматараў. Бермана ўзяліся шукаць, але ён знік разам з маці і малодшым братам, які выхоўваўся недзе у прыватным пансіёне і толькі за год да таго прыехаў у горад. Між іншым, гэты брат вызначаўся яшчэ большай нелюдзімасцю. Увесь час ён сядзеў у дальніх пакоях, не выходзячы ні да каго, і толькі раз яго бачылі ў кампаніі Бермана ў клубе, дзе ён здаўся ўсім дрэнна выхаваным для пансіянера. Калі агледзеліся, то выявілася, што дом яны паспелі прадаць і знікнуць невядома куды. Пачалі даведвацца і даведаліся, што і наогул гэтыя берманы зусім не берманы. А хто? Невядома. «Да», – сказаў я, – «нешмат мы даведаліся. Цікавае тут толькі тое, што Берман – злачынец, але ён абдурыў такога самага драпежніка. Не мне яго ганіць за гэта. Ён яшчэ атрымае па заслугах, але гэта пасля. Значна больш цікавае тут другое. Па-першае, куды падзеліся яго маці і брат? Па-другое, хто ён сам? Які ў яго сапраўдны твар? Тое, што ён з'явіўся тут, зразумела, яму трэба было схавацца. А вось хто ён, хто ягоныя сваякі, гэта трэба высветліць, і я гэтым абавязкова зацікаўлюся. А ў мяне, Свяціловіч, амаль ніякіх навін няма. Ну, хіба што даведаўся, да і тое з вуснаў вар'яткі, што выбавіў Рамана ў тую фатальную ноч з хаты Гарабурда. А я нават не запомніў яго хпысы, калі ён быў на вечары ў Яноўскіх. «Нічога, яшчэ даведаемся», – сказаў Свяціловіч. Мы падышлі да ляска і заглыбіліся ў яго. Гэта быў адзіны з ляскоў у наваколлі, у якім былі пераважна ліставыя пароды. І там, на невялікай галявіне, мы пабачылі Рыгора, які трымаў на каленях доўгую стрэльбу і спінаю прыхіліўся да таўшчэзнага стаўбура выворотня. Пабачыўшы нас, ён устаў, па мядзведжы скасавурыўся і зручней узяўся за стрэльбу. «Сцеражыцеся выходзіць на балоты. Сцеражыцеся паркаў і асабліва яго паўднёвай і ўсходняй ускраін», – прамурмытаў ён замест прывітання. «Чаму?» – спытаў я, пазнаёміўшы яго са Свяціловічам. «А вось чаму», – буркнуў ён. «Гэта не здані. Яны занадта добра ведаюць патаемныя сцежкі праз Волатаву прорву. Вы здзіўляецеся, што яны мчаць без дарогі, а яны проста ведаюць усе сховішчы акругі і ўсе сцежкі да іх. І яны карыстаюцца дужа старажытнымі падковамі, якія прыбіты навенькімі гакамі. Што праўда, то праўда. Іхнія коні ходзяць, як мядзведь, спачатку левымі, а пасля правымі нагамі, і крок у іх машысты, шырэйшы, чым у якога іншага каня ў наваколлі. І яны для зданей занадта слабыя. Здань праходзіць паўсюль, а гэтыя толькі праз паваленую агароджу ля прорвы. Што я даведаўся яшчэ? Іх было у мінулы раз не болей як 10 чалавек, бо толькі палова коней ідзе так, як ідзе конь, калі ў яго на спіне звычайная чалавечая вага. На астатніх, напэўна, штосьці лягчэйшае. Той, хто мчыць наперадзе, мае гарачы нораў. Дзярэ каню рот цуглямі. Яшчэ адзін з іх нюхае табаку. Я знайшоў пыл зялёнай табакі ля месца, дзе яны спыніліся перад апошнім набегам і натапталі шмат слядоў. Месца гэта вялікі дуб непадалёк ад паваленай агароджы. «Дзе можа быць месца іх збораў?» – спытаў я. «Гэта я ведаю зараз добра», – спакойна адказаў Рыгор. «Гэта недзе у Яноўскай пушчы. Я прасачыў сляды, вось, паглядзіце». Ён пачаў крэсліць лазінкай на зямлі. «Вось пушча. Тады, калі быў забіты Раман, сляды зніклі вось тут, амаль ля балота, якое акружае пушчу. Калі яны гналіся за табою, пасля вячэры ў Дубатоўка, сляды зніклі паўночней першага месца, а пасля той гісторыі Леяноўскага палаца, калі яны наважыліся крычаць, яшчэ трохі паўночней. Бачыш, шляхі амаль сыходзяцца». «Праўда», – падхапіў я, «а калі іх прадоўжыць, яны сыдуцца ў адным пункце, недзе на балоце». «Я быў там, скупа, як аб самым звычайным», буркнуў Рыгор. «Балота лічыцца ў тым месцы гіблым, але я пабачыў, што на ім там сям расце трава сівец. А там, дзе расце сівец, там заўжды зможа паставіць нагу конь паскудніка, калі паскудніку будзе для гэтага пільная патрэба». «Дзе гэта месца?» – збялеў раптам Свяціловіч. «Ля халоднай лагчыны, дзе ляжыць камень Ведзьмакова ступа». Свяціловіч яшчэ больш збялеў. Нешта хвалявала яго, але ён авалодаў сабою. «Яшчэ што?» – спытаў я. «Яшчэ тое», – панура мармытаў Рыгор, – «што ты памыляешся, Беларэцкі. Хоць выклікаў тады Рамана з хаты Гарабурда, але ён да дзікага палявання не мае дачынення. У тыя дзве ночы, калі яно з'яўлялася ў апошні раз, Гарабурда сядзеў у сваім берлагу, як хамяк у нары. Я ведаю, яго дом добра пільнавалі». «Але ж ён зацікаўлены ў смерці або вар'яцтве Яноўскай. Яму гэта карысна. Ён прымусіў Кульшаў запрасіць у той вечар Надзею Яноўскую да сябе. Ён паслаў да Кульшаў і сваю дачку і затрымаў усіх да ночы». Рыгор задумаўся. Пасля мармытнуў. «Можа і так. Ты разумны, ты ведаеш, але Гарабурды там не было, я адкажу галавою. Ён дрэнны яздок, ён баягус, і ён увесь час сядзіць у палацы. Але ж ён можа і намовіць на тую агіду кагосьці іншага. Можа, гэта і так. Такі можа». І тут Свяціловіч яшчэ больш збялеў і ўтаропіўся кудысьці вачыма, як быццам абдумваў штосьці важлівае. Я не перашкаджаў яму, захоча сам скажа. Думаў ён, аднак, нядоўга. «Браты, я, здаецца, ведаю гэтага чалавека. Разумееце, вы наштурхнулі мяне на гэта, першае, ля Ведзьмаковай ступы. Я сёння бачыў там чалавека, вельмі знаёмага мне чалавека, на якога ніколі б не падумаў, і гэта мяне бянтэжыць. Ён быў вельмі стомлены, брудны, ён ішоў да багны, пабачыў мяне, накіраваўся да мяне. «Што гэта тут робіце, пан Свяціловіч?» Я адказаў жартам: «Шукаю вчарашняга дня». А ён заргатаў і пытае: «Хіба ўчарашні дзень, хай яго д'ябал прыходзіць у сённяшні?» А я яму кажу: «Ва ўсіх нас учарашні дзень на шыі вісіць». А ён: «Але ж не прыходзіць, а я яму, а дзікае паляванне з мінулага ж у сёння прыйшло. Тое ж у твар змяніўся, хай яго ліха, не памінайце вы яго». І паехаў ля Дрыгвы на поўнач. Я накіраваўся да вас, пан Беларэцкі, а калі азірнуўся, то бачу, ён паехаў назад і ўжо ў лажок спускаецца, спусціўся і знік». «Хто гэта?» – спытаў я. А Свяціловіч усё вагаўся, пасля ўзняў свае светлыя вочы. «Прабачце, Беларэцкі, Прабач, Рыгор, але я не магу пакуль што сказаць, гэта занадта важліва. А я не пляткар, я не магу так проста ўзваліць такое абвінавачанне на плечы чалавека, які можа яшчэ і безвінны. Вы ведаеце, за такое могуць забіць нават на адным падазрэнні. Магу толькі сказаць, што ён быў сярод гасцей у Яноўскіх. Я ўвечары яшчэ падумаю, прыпамятаю гісторыі пра вэкселі і заўтра скажу вам, а пакуль не магу больш нічога сказаць. Вырашылі, што Рыгор будзе сённяшняй ночы сядзець у халоднай лагчыне, а толькі недалёка да хаты, у якой жыў Свяціловіч, яго стары брат-слуга і кухарка. У выпадку патрэбы мы зможам яго там адшукаць. Я ўсё ж не веру, што падпільную іх там пры выхадзе. Свяціловіч іх спудзіў, сіпавата сказаў Рыгор. Яны знойдуць іншую дарогу з пушчы на раўніну. Але іншай дарогі ў парк не знойдуць. Я буду пільнаваць іх ліпаваленыя агароджы, вырашыў я. Аднаму небяспечна, апусціў вочы Рыгор. Але ты таксама будзеш адзін, сказаў я. Я? Ну, няма дурных. Я смелы, але не так, каб адзін супраць дваццаці. А я кажу вам, упарта сказаў я, што гаспадыня балотных ялін не вытрымае, калі і сёння з'явіцца пад мурамі дома дзікае паляванне. Я павінен не пусціць іх у парк сёння, калі яны толькі надумаюць прыйсці. Я не магу дапамагчы вам сёння, задумліва прагаварыў Свяціловіч. Тое, што я сёння павінен знайсці, больш важлівае. Магчыма, сёння дзікае паляванне наогул не з'явіцца. У яго на шляху паўстане перашкода. Добра, спыніў яго я даволі суха. Вам трэба было выказаць сваё меркаванне, а не загадваць нам загадкі. Я выйду сёння адзін. Яны не чакаюць, я спадзяюся на гэта. І да таго ж яны не ведаюць, што ў мяне ёсць зброя. Я двойчы сустракаўся з паляваннем і яшчэ з тым чалавекам, што страляў мне ў спіну і ніколі не ўжываў яе. Ну што ж, яны пабачаць, як павольна мы разблытваем гэта, як ляніва працуюць нашы мазгі. А гэта лёгка і лагічна разблытваецца толькі ў дрэнных раманах, буркнуў пакрыўджаны Свяціловіч. Да таго ж, мы не сыщчыкі губернскай паліцыі і дзякаваць Богу. Рыгор пахмура калупаў лазінкай зямлю. Хопіць, сказаў ён з уздыхам, трэба дзейнічаць. Паскачуць яны ў мяне, дурні. І прабачце, вы ўсё ж паны, і нам па дарозе толькі зараз, але калі мы адшукаем іх, мы, мужыкі, не толькі заб'ем гэтых мерзотнікаў, мы спалім іхняе гняздо, мы зробім жабракамі іхніх нашчадкаў, магчыма, і нашчадкам іхнім зробім гамон. Свяціловіч засмяяўся. Мы з Беларэцкім вялікія паны. Як кажуць, пан, лазовы жупан, балонявыя лапці. А калі праўду казаць, трэба ўсіх такіх рэзаць разам з панятамі, бо з панят таксама паны некалі вырастаюць. Калі гэта толькі не сонная мара, дадаў Рыгор, гэтае дзікае паляванне. Ну, не было ніколі. Ніколі не было чалавека, які схаваў бы ад мяне лепшага паляўнічага сляды. Здані, здані, здані і ёсць. Мы развіталіся з ім. Я таксама часткова быў згоден з апошнімі словамі Рыгора. Нешта нечалавечае было ў гэтым паляванні. Гэты нялюдскі крык такі не мог вылятаць з чалавечых грудзей. Пошчак капыт, які гучаў толькі часам, дрыганты, парода, якая знікла, а калі нават і не знікла, дык хто ў гэтым закутку быў такі багаты, каб купіць іх? І пасля як растлумачыць крокі ў калідоры? Яны ж неяк павінны быць звязаны з дзікім паляваннем караля Стаха. Хто такая гэта блакітная жанчына, якая марою знікла ўночы, калі яе двайнік, зусім не схожы двайнік, мірна спаў у пакоі? І каму належаў той жахлівы твар, які глядзеў на мяне праз акно? Чэрап мой трашчаў. Не, штосьці нялюдскае, злачыннае, страшнае было тут, нейкая сумесь чартаўшчыны з рэальным. Я зірнуў на Свяціловіча, які крочыў поруч са мною, вясёлы і гарэзлівы, як быццам гэтыя пытанні для яго не існавалі. Ранак і на самой справе быў цудоўны, шэранькі дзень, але за хмарамі ўгадвалася блізкае сонца, і кожны жоўты лісцік на дрэвах млеў, здаецца, нават пацягваўся ад насалоды пад цёплай, не па-асенняму расяніцай. І нават нейкія птушкі пяшчотна і задумліва спявалі ў хмызах. Праз галявіну далёка пад намі бачна было роўнае займішча, далей бязмежны абшар карычневых балот, верасовыя пусткі, балотныя яліны далёка за імі. І ўсё гэта мела нейкую сумную, не кожнаму зразумелую прыгажосць, якая кожнага сына гэтых панурых мясцін балюча і соладка кранае за сэрца. Бачце, асінка выбегла на поле. Чырвоная засаромілася бедная дзяўчынка, расчуленым голасам вымавіў Свяціловіч. Ён стаяў над урвішчам, аж падаўшыся наперад. Аскетычны рот стаў мяккім, блукаючая няпэўная ўсмешка была на ім. Вочы глядзелі ў далячынь, і ўвесь ён здаваўся нейкім лёгкім, імпэтным, імкнучыся ў гэты бедны, дарагі абшар. «Вось так і на крыш ідуць такія», – зноў падумаў я, прыгожую галаву пад мярзотную брудную сякеру. І сапраўды, нейкая прага жыцця, імкненне да самаахвяравання было ў гэтым прыгожым твары, у тонкіх, продкі паэты сказалі б, лілейных руках, у стройнай прыгожай шыі, цвёрдых карых вачах з доўгімі вейкамі, але з металічным бляскам у глыбіні. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Александр Гарцуеў.